Fasikül. Altyazıdan aylık özgür sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel. Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büte. Fasikül'de 15 günde bir özgür sinema gündemini değerlendiriyoruz. Senem Aytaç ve Fırat Yücel ile birlikte. Bugün biz bizeyiz. Çünkü yeni yayın dönemiyle birlikte bir ara veriyoruz biz de Fasikül'ün. Dolayısıyla bir son programı demesek de ara vermeden önceki son programı. O yüzden bir yandan da ağır bir gündemle baş başayız. Hem o ağır gündemin kendisine sinema gözünden biraz bakıp hem de genel bir fasikül gözünden bir değerlendirme yapmak istiyoruz bu programda. Kendi aramızda o yüzden biraz onları konuşacağız. Ağır gündemden kastım tabii ki belli. Gezi davasında çıkan kararlar aslında hepimiz için bütün hayatı bir parantez içine aldığı bir dönemden geçiyoruz. Konu sinemayla, film üretmekle ve sinema sektörüyle de doğrudan alakalı. O yüzden biz de başından beri davayı çok yakından takip ediyoruz Fasikül üzerinden. Bugün de o nedir? Biraz o gözden bakmaya çalışacağız. Tekrar kararı özet geçmeye gerek duymuyorum ama Osman Kavala ağırlaştırmış müebbet cezası aldı. Onun dışında diğer sanıklar da 18 yıla mahkum edildiler ve tutuklandılar. Şu an böyle bir durumla karşı karşıyayız deyip bu iç karartıcı gündemden size pası atacağım. Hoş geldik öncelikle Senem ve Fırat. Ne dersiniz? İsterseniz bir sinema gözünden bakmak ne demek onu özetleyerek şey yapalım isterseniz. Yoğun bir hafta oldu. Öncelikle onu da söylemeli. Çok tepki geldi bu karara. Belki şunu, yani ben kısaca şunu söyleyeyim, yani çok uzun süredir takip ettiğimiz bir dava. Fasikül'de hani geri dönüp baktığımda hani sayısız haber yapmışız ve çokça aslında sinemayı da ilgilendiren tarafı da oldu davanın. İşte Osman Kavala'nın bu aslında geçen gün beraat ettiği casusluk suçlaması ile ilgili flash diskinde bulunan belgeseller suç nesnesi sayıldı. Yani doğrudan belgesel sinemanın kendisinin zaten suçlulaştırıldığı bir süreç oldu. Ve bana kalırsa buna sinemacılar yeterli tepki vermediler. Belgesel sinemacılar tepki vermediler. Dava süreci yalıtıldı diye düşünüyorum ben. Daha fazla olmalıydı. Bugün verilen tepkiler daha önceden verilmeliydi diye düşünüyorum. Çünkü bütün dava sürecine baktığımızda hani bu Çiğdem Mater'in çekmediği bir gezdiren işiyle ilgili belgeselin artık kaç duruşmadır sanki bir suçmuş gibi ele alınması. Bundan da öte gezdiren işinde yapılan kayıtların suç nesnesiymiş gibi ele alınması zaten çok büyük bir tepkiyi hak eden bir şeydi. Ama bu süreçlerde, dava süreçlerinde hani böyle bir durum oluyor genel olarak. Hani çok böyle kamuoyunun tepki vermesinin zor olduğu süreçler oluyor. Fakat yani sadece şunu da söyleyeyim, öyle hani bu ilk sözümü öyle bitireyim. Yani Gezi direnişi o kadar geniş bir protesto hareketi ki yani bugün burada 18 yıl ceza alan insanlar bu cezayı alıyorsa Kültür Bakanlığı'ndan bugün destek alan yönetmenlerin, yapımcıların herhalde yarısından fazlası şu an hapiste olacaktı. Yani bu mantık, yani bu insanlara verilen cezanın mantığı bu. Yani şu an gerçekten de filmlerini izlediğimiz insanların yarısından fazlası eğer buysa adalet hapiste olmalıydı. Böyle bir süreçle karşı karşıyayız. Buna evet sinemacılar, onlarca, yüzlerce sinemacı tepki verdi, veriyor ama bu tepkileri canlı tutmamız gereken bir dönemdeyiz diye özetleyeyim ben. Evet, yani ben de Fırat'ın bıraktığı yerden belki şey diyebilirim. Yani biz zaten bütün bu süreçte bir süredir, hatta sadece Gezi davası sürecinde değil, diğer bir sürü dava sürecinde de yargının kendisinin bir ceza mekanizması olarak çalıştığını artık biliyoruz ya. Hani Barış Çin akademisyenlerden tutun KHK'lara vesaire. Hani yargı sistemi bir, yani hukuk sistemi hatta Türkiye'de şu an bir karar mekanizması değil, bir cezalandırma biçimi olarak işliyordu. O yüzden sanırım hepimiz de zaten Osman Kavala'nın hani bunca yıldır dava sürerken tutuklu olması vesaire gibi sebeplerden yine de bu kadar ağır bir karar beklemiyorduk. Çünkü zaten ceza, yani zaten bu insanlara bir tür ceza çektiriyorlardı. Bununla yetinmeyip hani üzerine müebbet ve 18 yıl gibi bir ceza vermesi çok daha çok ağır bir sonuç gerçekten. O anlamda Fırat'ın dediği gibi hani aslında herkesin işlediği, hani toplumsal bir olayın kaydıysa bu sokaktaki her, yani bırakın belgeselci, sokaktaki her vatandaşın her an işlediği bir suç olarak genişletebilecek kadar korkutucu bir fikir çıkıyor buradan. Zaten hep hani bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge üzerinden de hep uzun süredir radarımızda olan, konuştuğumuz mesele gerçekten de kaydetmenin, tanık olmanın kendisinin ağır suç sayıldığı bir noktadayız ve bu gerçekten pek idrak edilebilecek bir şey değil gerçekten. Bir de belki şey söylemek lazım, yani hani bu, hani sinema tarafından bakıyoruz dedik, Osman Kavala'nın davasının yanı sıra hani, yani bu insanlar hem sektör olarak tanıdığımız hem de beraber hani arkadaşımız olan bir sürü insan da var aralarında. İşte Çiğdem Mater bir yapımcı, aynı zamanda dostumuz, aynı zamanda sivil toplum alanında da faaliyet gösteren birisi. Can Atalay ve Mücella Yapıcı'yla Emek Sineması'nın yıkılışına karşı olan eylemlerin tamamında hep beraberdik. Zaten her tür kent mücadelesindeki önemli figürler. O yüzden çok daha böyle, yani kent ve sinema bizim için zaten belki Emek ve Gezi'yi bağlayan hani temel meseleler olarak her zaman da yan yana durduğumuz, yürüdüğümüz insanlar. O açıdan bizim için de hani böyle şey konuşması da kolay bir mesele değil. Bir mesafeyle konuşması kolay bir durumda değil. Onu da söylemek lazım belki. Yani ben bir de şey ekleyeyim, yani şimdi bir de tiyatro tarafı da var. Yani sadece sinema suç sayılmıyor, film yapmak suç sayılmıyor, tiyatro yapmak da suç sayılıyor. Bu dava yani öyle bir geniş bir suç spektrumu oluşturuyor ki artık yani her şey suç. İşte şehir planlaması ile ilgili söz söylemek suç, işte kent hakkını savunmak suç, işte tiyatro yapmak suç, sinema yapmak suç, kayıt almak suç. Her şeyin suç sayıldığı bir dava ve eylemin ve sözün aslında suç sayıldığı bir dava. Burada işte yapmam gereken ekte Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün, Handan, Meltem Arıkan'ın Miminör tiyatro oyunu da işte bu oyun bir provaymış. Gezi eylemlerinin provasıymış deniyor. Onlar da o tiyatro oyununu yapmakla suçlanıyor. Ne kadar absürt olduğuna değinmeye bile gerek yok. Ama bu kendi içinde absürt olmasının yanı sıra şey de absürt. Yani bir tarafta bir takım insanlar işte belgesel yaparak sanki hükümeti düşüreceklermiş. Diğer tarafta tiyatro oyunu yaparak düşüreceklermiş. Diğer tarafta çarşı taraftarları başka şekillerde hükümeti düşürecekmiş. Bunlar üç tane ayrı böyle aynı anda karar vermişler sanki. Hani çok kısaca, hani herkes biliyordur herhalde bu radyoyu dinleyen. Ama hani Gezi neydi? Gezi en başta bence polis şiddetine karşı bir söz söyleyen bir hareketti. Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını ve insanların kendi söz hakkını savunmasını ortaya koydukları, söz haklarını ortaya koydukları bir direnişti Gezi. Bunu hani herkes biliyor. Bunu değiştirmek kolay değil, olmayacak diyelim. Ben de şeyi ekleyeyim. İsimleri tek tek saydık. Hani böyle şey oluyor ama Mine Özerden'in adını da almış olayım ben de. O da atlanıyor sık sık. O da sinemacı kimliğiyle aslında orada olan insanlardan birisi. Hem belgeseller hem kısa filmleri var. Yardımcı yönetmenlik deneyimi de var bildiğim kadarıyla. Ve reklam sektöründe uzun süre çalışmış bir insan. O da ayrıca yine bizim sinema gözüyle bakarken tabii ki algıda seçicilik yaptığımız insanlardan birisi. O da 18 yıl hapis cezası alan insanlardan birisi. Yani ben de şeyi söyleyerek belki bu faslı kapatırız. Yani ne söyleyeceğini bulmak da gerçekten çok zor. Ama hani bütün bu sizin söylediklerinizle birlikte Gezi'de ki şey yani o Gezi'de bir şekilde ucundan organik herhangi bir şekilde büyük ya da küçük bağ kurmuş herhangi bir insanın bildiği şey yani bir aradalık ve dayanıştığın insanlarla yan yana olma hissiyatıydı. Ve yani çok temel şey kişileri, liderleri ya da işte kurumları vesaire aşan çok aslında hissi duygularla ve dayanışma temeline inen bir şeyle bir arada olma durumu vardı. Ve en can acıtıcı kısmı bence o. Yani bunun 16 kişi, seçilmiş 16 kişinin üzerinden yaşanıyor olması ki çünkü orada oraya yolu geçmiş birisi bile bir, hani hissedeceği şekilde çok belirgindi. Yani yani Gezi'de yapılan forumlardan neyi nasıl yapılacağına, nereye hareket edeceğine kadar tamamen kişilerin hep kendini geri planda tutmaya çalıştığı, isimlerin, öne çıkan isimlerin tepki çektiği, dolayısıyla kişileştirilmesi çok zor olan bir hareketti. Ve tutup bunun bu kadar, yani tesadüfi demek istemiyorum, asla öyle bir şey değil. Ama seçilmiş bir şekilde bir takım insanların bütün hayatının çalınması şeklinde yaşanması gerçekten çok onur kırıcı ve can acıtıcı. Ya bu insanları tanısan da tanımasan da. Çünkü bir şekilde hepimizin parçası olduğu bir şeydi. Yani hepimizin birlikte ürettiği bir şeydi ve bu şekilde yargılanıyor ve bu şekilde buna engel olamıyor olmak gerçekten çok delirtici bir şey ve hani umarım bazı şeyler değişecek. Bunu burada bırakmayacağız tabii ki ama bunun etkilerini aşmak da gerçekten mümkün olmayacak gibi geliyor. O yüzden bir yandan da hani bu son programda bunu konuşmak iyi de geliyor. Bu böyle bir virgül koymak da iyi. Orada şeyi de belki söylemek lazım. Yani şimdi sinema tarafına, belgeselcilik tarafına baktığımızda aslında yani nasıl işte Osman Kavala 5 yıla yakın süredir tutukluysa, nasıl bu dava sürecinin kendisi bu insanlara yönelik bir işkenceyse, aslında Gezi'nin sinemaya olan etkisi de, yani bu sürecin, bu suçlulaştırma sürecinin etkileri sadece protesto hakkına yönelik değil. Yani sadece insanların elinden protesto hakkını almaya değil, aynı zamanda hani film yapma hakkını da eline almaya yönelik bir tarafı da var. Yani daha en başından işte hemen Gezi'den bir yıl sonra 2014'te Reyhan Tuvi'nin Gezi ile ilgili belgeseli Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek biliyorsunuz sansürlendi. Ve orada yani oradaki yapılan tartışmaları hatırlayın. Yani gerçekliğin kendisini, kaydını göstermenin hani bir hukuki bir meseleye dönüştürülmesiydi o. Aslında daha oradan başladı yani bu meseleye yaklaşımda bir aslında şey vardı yani bizim savunmamız gereken daha net bir dille savunmamız gereken bir taraf vardı ve o dönem savunuldu belki bu ama sonrasında pek çok belgeselde yapılmadı. Yani şunu da söylemek lazım birçok insan hani bu süreci gördü ve geri çekildi. Haklı sebeplerle korktu yani bugün nasıl Çiğdem'in başına gelen benim başıma gelmesin diye çok insan belgeselini yapmadı, çıkarmadı. Ya Gezi direnişi o kadar büyük bir şey ki hakkında yapılan kayıtların yani yapılabilecek belgesellerin haddi hesabı yok. Öyle bir şey. Ve bütün bu şeyler aslında raflarda kaldı. Bunu da söylemenin birçoğu da açıldı tabii ki. Hani aslında halka açık pek çok görüntü de var ama birçok insan kendi sözünü söyleyemedi bu konu hakkında. Ki böylesine büyük bir toplumsal olay hakkında söz söyleyememe durumunun kendisi bir işkence aslında. Yani orada o sözü içinizde bırakıyorsunuz. Ve bu yıllar sadece bu davayla geçmedi. Bu sözlerin kendi içimizde bırakıldığı bir şeydi. Süreç oldu. Biraz meseleye oradan da bakmak. Yani sadece söz hakkı değil. Yani film üretme hakkının da insanların elinden alındığı bir süreç olarak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Tam öyle bir yerden aslında ikisinin yani bir arada konuşuluyor olmasının çok temel bir şey söylüyor bu hani duruma dair. Yani çünkü şu anda bu yani Gezi 2013'te oldu ve yani aksini düşünen çok olacaktır ama çok fazla şey değiştirdi ve dönüştürdü ve şu anda bugünden bakıldığında öyle bir şey yokmuş, öyle bir şey olmamış gibi nasıl yaparızın yolları aranıyor bir şekilde özellikle iktidar tarafından. Ve o noktada gerçekten belgesellerin hem bu davada hem daha önce işte yani sansür durumlarında olduğu bu kadar önemli olmasının çok ciddi bir önemi var. Ki çok da belirleyici olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Ama yani dediğin gibi o görüntüler var. Çok fazla görüntü çekildi. Yani çünkü öyle bir dönemde yaşandı Gezi ve hepimizin elinde o görüntüler var. Ama yani geriye dönük hafıza oluşturmaya dair de bir şekilde çıkacaktır diye ümit etmek istiyorum. Yani umarım ki Türkiye bir noktada insanların evet ya ben de oradaydım hani diye söyleme yarışına girdiği bir noktaya gelir diye umuyorum. Ülkeyle ilgili genel ümitlerimden birisi bu. Çok gerçekçi olmasa da deyip ufaktan çok da süremizi de aşmaya doğru da gidiyoruz. Genel bir aslında fasikülde ne yapıyoruz, fasikül ne yapıyor'yu da burada konuşup öyle bir virgül koyma şeyindeydik. Aslında yine bütün bu konulardan konuştuğumuz konularla çok ilgili bir yerlerden çıkmış. Aşağıdan yukarıya video serisi de devam ediyor. Senem Fırat biraz ondan onları da sizden duyup belki öyle bu programa son veririz. Evet yani şunu da söylemek lazım. Yani gösterimlerimize devam ediyoruz ve bu gösterimlerin içinde Çiğdem Mater'in filmlerini, kısa filmlerini de gösterdik. Yani şu an hani bizim 5-6 ay önce birlikte gösterim organize ettiğimiz insan cezaevinde. Yani bunun hani ne kadar bunu tekrar etsek az diye düşünüyorum. Bir yapımcı, bir film yapımcısı şu an 18 yıl ceza ile hapiste. Ve bunu her gün hatırlatmamız, bu program biter ama başka mecralardan bunu hatırlatmamız lazım, bunun önüne geçmemiz lazım diye sözü sana bırakayım. Evet, bu arada şeyi de söylemek lazım yani hani sözü üzerinden, konuşulması üzerinden yani ortada olmayan bir film üzerinden yapıldı bu. Yani bunu da sık sık sürekli söylemek lazım yani. Evet, galiba yani durumun absürtlüğünün onu hafifletmesine izin vermemek de o açıdan. Yani çünkü yani insanlar ara hep bunu yaşadık yani ciddiye almayası geliyor. O kadar absürt ki böyle idrakımızın ötesine geçebiliyor. Ama çok somut, çok ağır sonuçları oluyor bütün bu absürtitenin de. Hani bu dava sürecinde de gördüğümüz gibi. Ve evet hani fasikülde yapmaya çalıştığımız, yapabileceğimiz şey tam da işte hani tanık olmanın bile suç sayıldığı bir zamanda bir şeylere tanıklık edebilmek. Sanırım şu an en fazla bu kadarını yapabiliyoruz. Evet, aşağıdan yukarıya tam Senem'in dediği amaçla başladık. Şu ana kadar 5, yanılmıyorsam 5 video gösterdik. 6.'sı bugün Halil Yetiş'in Merhamet adlı video üçlemesi gösteriliyor. Hani üçleme olduğundan da anlaşılacağı üzere bu ülkede insanlar film yapmaya, üretmeye, video üretmeye devam ediyor, devam edecek diyerek ben ancak bitirebilirim sözlerimi. Evet, yani ufaktan süremizin sonuna da geliyoruz. Bu program bir klasiği oldu, konuların hiçbir şekilde yetişmemesi kısıtlı süremizde. Yine öyle bir final yapmak uygun olur diye düşünüyorum. Ufaktan sona gelelim isterseniz. Senem Fırat, ağzınıza sağlık öncelikle genel olarak. Ocak 2020'de başlamıştık. Şimdi 34. bölümümüzü kaydediyoruz ve sonrasında bir ara vereceğiz. O yüzden veda etmiyoruz. Veda etmeyi doğru bulduğumuz nokta değiliz bence. Açık Radyo Radyomuz bir noktada yolumuz tekrar kesişir. Bu programla ya da başka şekilde diye düşünüyoruz. Onu da ekleyelim. Bir yandan ben de şeyi ekleyerek bitirmeyi kendi kişisel borç biliyorum. Gizliden konuştuk. Radyonun, Açık Radyo'nun varlığı bir sürü toplumsal olayda olduğu gibi Gezi'de de değerinin arttığı bir dönem yaşamıştı. Yani hem bilgi akışı, sağlıklı bilgi akışı, güvenli bilgi akışı anlamında hem de gerçekten güvendiğimiz, dayandığımız kurumların önemi açısından Gezi'de Açık Radyo'nun yaptığı iş benim de ufak parçası olduğum ufak ufak şekillerde. Benim için her zaman yani o gezi süreciyle çok organik bağ taşıyan ve radyonun benim için önemini kat be kat her zaman arttıracak olan bir deneyimdi. Yani gezi deneyimini radyodan bağımsız da düşünemiyorum. O yüzden o güvendiğimiz yani bizim için önemli olan yayınlara sahip çıkalım mesajıyla bitirmek isterim. Ben de bir son bir söz söyleme vaktimiz var mı bilmiyorum ama. Yani bu aşağıdan yukarıya serisi bile Gezi'nin açtığı hayal gücü alanından çıkan bir şey. Onu da söylemek lazım. Yani Ethem Sarısülük ve Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesi vakalarında hani burada devletin tezlerini, o dönem tezlerini hatırlayın yani. Neler neler deniyordu ve burada video kayıtları olmasaydı, o insanlar o video kayıtlarını almasaydı ya da MOBESE'lerin o kesilmiş tarafları bir şekilde ortaya çıkmasaydı çok farklı hatırlıyor olacaktık. Oysa hepimiz biliyoruz ki bu insanlar öldürüldü. Evet. Ve tam da bu yüzden ya, aşağıdan yukarının fikri böyle bir aşağıdan gözetleme, yukarıdakileri gözetleme fikrinden hareket etti ve gezdirenişi aslında bize bu hayal gücü alanını açtı diyeyim, öyle bitireyim. Evet, yani çekilmemiş bir belgesel, işlenmemiş bir suç insan öldürmekten daha ağır bir karara sonuç verebiliyor evet. Ülkemizde. Bunu da vurgulamanın önemli bir belgesi yani o kaydın alınmış olması. Deyip artık son sözlerinizi rica etmek isterim sizlerden. Daha karanlık bir yerde bitiriyor ama toparlamak ince zor oldu ama ben Buğra'nın bir önceki bıraktığı yerden alayım. Hani gerçekten Açık Radyo'ya da bize böyle bir alan da açtığı için beraber dayanışarak bu işi yapmamızı sağladığı için tekrardan teşekkür edelim. Gerçekten de hani en başa ve gezi direnişine bağlayacak olursak dayanışma, bir arada durma ve üretmeye inancımız hala sonsuz. O yüzden teşekkür ederek ben de son sözümü söylemiş olayım. Evet, ben de. Fırat, var mı son söyleyeceğim bir şey? Yok, kendinize iyi bakın. Evet, radyomuza selam olsun. Herkese teşekkür ederiz dinlediğiniz için 34. bölümün sonunda. İyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.